ba digeentu am baax nga duggu jàngu na jàng diine waaye bu mu duggu jàkka tay itam bu mu jàng alxuraan fekk baax bi jeexul. Ah, jërëjëf, jërëjëf, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Mu ne kii nee na da nga wax ne bari na ko jàng alxuraan alxuraan da ko rëbb mais naam na kii naam sàngara toujours ak kii njaaloo ci yooyu la bokk wala dee. Waaw kii ñaan sàngara ak kii njaaloo kay ki def ay bakkaar koo xam ne ne moom xam na ko kii fan kii lekk riba kii def yàlla maa nga alxuraan boo ko dee jàng ay ndigal la ak i tere. Ndigal yi fexeel ba def ko maa ngi def ci li nga mën lépp tere moom bàyyi lépp yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam li ma leen tere ni ngeen ko bàyyi li ma leen sant ni ngeen def li ngeen ci mën lépp seen kem kàttal koo xam ne ki nag defoo loolu ba def nag te jàng alxuraan mu tañaat boo dee jàng alxuraan ba ak si ala laanatullahi ala alkaadibin tayo kaadibin ba loo ci xam loo ci xam kii day laaj mu ne koo xam ne dafa am jabar jabaram du am doom ndax mën a jëfandikoo yu tax jabar ji am doom ci bu tubaab yi lu tax jabar ji am doom ci tubaab bi tubaab bi dee naan bañ a tàmbalee di arti juróom doom ba léegi daal sa ni mbir dama cee sawarul dara dara dara ci wàll tubaab yi dañoo saay saay loo tubaab yi ak geeni tubaab yi xam ngeen geeni tubaab yi de mooy ñu leen fi nekkal tubaab yi ñuul sama sëriñ daana wax tubaab yi yépp tubaab bu ñuul laa ci gën a bañ tubaab bu ñuul laa ci gën a bañ neen waaye ñi fi nekkal tubaab yi di ay tubaab yu ñuul di bëgg xalaat tubaab loolu gëm ko loolu di défendre ak tubaab ak sax ay sëriñ yoo xam ni dégg naa dañuy défendre lépp lu tubaab yi bëgg ko défendre rek ñu défendre ko lépp lu tubaab yi bëgg ko def rek ñu def ko ku jaay say diine jënde àdduna wax dëgg yàlla maanaam ndax nag nit ki mën naa jëfandikoo garab buy tax mu am doom wala mën naa jëfandikoo loolu moom teewlu ma ci loo xam ne lii mën naa ko tont bu fekkee soob na nit ki mbokk mi moom laaj bi boo ko soobee tam mën a bind ca daara ja boîte postale numéro 1 daara musi su ma gisee lu ma ko moo tont ko waaye nga xam naa ne dem ci tubaab bi ñu lay arrêté sa juróom doom wala ñuy espacement de naissance yi doom wala ñuy def xaw ma politique de xaw ma population xaw yi fi tappale yooyu daal moom na ngeen ko moy ci bu leen di kenn dugal. Ki mu ne ndaw si dafa amoon baaxu jigéen mu jàppal ne baax bi jot na mu tàmbalaan woor waaye beetalul yéeneen ndax waram baax wala de. Waaw yéene moom ci faratay koor la bokk xaw ma nag man la tàmbalee woote beetalul yéen xaw ma ko ndax de xanaa moo si muy woo xanaa xanaa jëkk-jëkkiwul rek il faut moom intention il faut xëdd na lu ko tax xëdd nar ko nar gi am na moom yaakaar naa di moins nar gi am na ndax yeewu na njël xëdd na lu ko tax a xëdd nar a woo bi mu xëyee lekkul naanul lu ko tee lekk naan nar a woo xanaa ndax mu togg ba jëkk mu jëkk-jëkki na man nañ fa woor te loolu tam laaj bu daal leeru bu baax nañ ma ko leeral pour mën ko tont nan la ñàkk yéenee koor bi kon nan la woore fas yéene naa maanaam yéene doonul lu ñuy wax ci lammiñ yéene mooy nar bi ci xol bi intention bi mooy yéene waaye lammiñ li kooku doonul dara ci yéene. Mu ne ndax dox ci jullit ñi bennoo fardu kibaay la wala fardu ay nit dox ci jullit ñi bennoo bu amee ñu ci jóg di ko def te lañ cay def doy mu nekk fardu kibaay bu fekkee ne bi kenn jógu ci kenn kon lañ cee war a jóg sa kem kàtt. Mu ne ndax jur ñi mën nañu bennoo ànd ak tarixa yu bëri yi ak jamee yu bëri yi. Laaj boobu nag delloosi waat naa ko ci yéen jullit yéen ñi am tarixa yu bëri am jamaa yu bëri laaj naa leen ko loolu mu yéene ko xam xam naan daal bennoo di farata la xam naan daal bu fekkoon ne tarixa daa yem ci ay azkaar yoo xam ne ca sajaada ba nga ko yemale sa kurus bi nga nas nasub tidiaan mbaa nasub murit kurus gi du génn sa poos ndax bu génnee léegi sa mbokk xam ne tidiaan dama mursu te bu génnul sajaada ba la nga fay jéeyoog yàlla ko koy dégg kenn bu fekkee ne bi tariqa mooy façon bi ngay déeyoo ak yàlla subhanahu wa taala façon bi ngay ñaan façon bi ngay defe istighfar façon bi ngay defe zikre mutla mooy tariqa ci kaw sàtt yi tariqat ba ñu am ay fas-fas yu indi shirk ay fas-fas yu wuute kitaab ak sunna ndax lépp lu wuute kitaab ak sunna baaxul bu fekkee tariqa bi mi ngi tàmbalee ci zikre ak ñaan yem ci zikre ak ñaan cee tàmbalee ci la yem te weesuwul sa jaade bi te du ko génn kon nit ki mën naa seet ba xam day nekk tariqa am ci nekk bu fekkee ne bi itam jamiya bi ak jàngukaay la bu ñuy jàngee diine jamiyatu ibadurahman jamiyatu falah jamiyatu xawma jamaa tabliq jamiyatu kada jamiyatu kada addu jamiya yow jamiya bu ne am mbooloo mbolo mu ne am sunu tur ak sunu san bu nek ba da ngeen bay xass tariqa yi yeen wa sunna xana legi xass duñ kenn en ko ñu mel seen mbolo yu bari de mu ngor bu ko defé bu fekkone jaxale bu ne day doon place bu ñuy dajé pour jang ba jiiré té ñu gëna rëtlo moy oustad cheikh ba neena jangulé ak ñu ñu ngi def dëgg ni def da ngeen lo di contre serigne sirat ngeen def ay lo di ciow rek ndek te yo li skini bu ñu kenn kenn jang jang leen ubbi leen école yi duggu ci jang jiiré ci jang leen minhaj muslim jang leen fiqh sunna jang leen bukhari jang leen alquran jang leen sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jang leen islam gi ñuy jang bu ko defé jamee na nek ay jang te yom ci kep ku genn bu kenn xam ndax falah go le ibadur rahman waaw bu kenn xamé bu ñent toje ki di falah ki di ibadur rahman ki di tidan ki di murid bu len kenn xamé ab tidan ko mudde falah ibadur rahman nañ bokk atal luma do wër ke kenn do xam ci ñom lu morom ma do non lañuy doxale mu mëna ba waye bu fekkene be kenn ko en ngeex da ngay kan sa mbolo kan sa njit xat xat na nan mbolo bi xat sa ñu jamo bo xade son sey nga xat sa rek nga xat sa mbolo nga xat sa mbolo wax di yaqku dañ lañ ci baye xel yaa la jox wu leen do am na solo ci dañu ni reul man dal dina fla de ko rafa ja hani ben la bu haajo ñet ban nak ben mbokk joye na bi journal neena ci ci genn jamono nako yalla yeureum waaw moy mu jay lu dagan te baye cigarette dafa haram ak pon te jay lu dagan bu ko defé la ci joge mana don lu dagan na don lu tey bu ci lekke ak jabatu lek ci buñ jaamu yalla ga mana gawa nongu te itam du indi doful iman te lek lu lewut mo xamne alali jambur wala dang ko sangu fagnu waxe islam da ko bañ te lepp bokk ci nga xamne day wara doful iman kon bok ngay mana la biir sama bop la biir commerçant bi nga xamne bi day jay lu haram moy bëgg bénéfice bu reuy bu mu tax mukk mu jay lu haram niñ baye jay cigarette baye tam defal ay figal ak baye ko duggal ci rew mi ki day laaj manal gi wone ne baaxu jigen jeena yan manal gel baaxu jigen ñaar yef bu jekk bi moy mu jekk jekki arrêté ñewatul bu ñewatul ndaw ci day japp ne jeexna tay dal di sangu tay dal di japp tay julli bu ñu deme ba mi yag nak mu del ci wat kon ndagate jeexul won waye dafa daggon kon bu jitt wat rek na dal di bayyi wat japp julli bi te continue wat ci japp xamne dafa yore baxub jigen bu ñewate mu bayyi wat ci bu ko defé nak bu ñewé bu répété ay yoon mu dajalé fan yi mu ñew fu mu amé fukki fan ak juroom kon nga xamné baxub jigen du wër fukki fan ak juroom kon dañu baxub jigen bu arrêté ñewatul nañ japp na jiyana ba bu ñuy gis safan bi bo gisé itam lu melni pourit mu wéx muy ñew gannaaw dërëb ji japp na lolu ma dagla ci walu jeex ñettel moy dañu baxub jigen bu andé ak jigen fukki fan ak juroom li ca tapati du ci dara wala bok du baxu jigen waye febar la dara ñi wax dama istihada la lola du te julli du te wor du te sey sa borom ka ki nak ben neena bu fekkene planning du tax ñu diko def modi wuy jur da mën ta yar ay doomi motax mu diko def te mën leen dunal lolu mom do ci xam planning li tax ñu diko def moy gouvernement yeko encourager rek ci ñu def ay wax tapal la da mën ta yar doom je da ko mën ta dundal anako la dundal ya yalla ku dundal say doom yalla kundal sa baye sa jëkkeer yalla bakkan bu sak warul nako ab dund ñi nga xamne nak ñom ñoo taraw lis alali rew mi diko noncé lu ñu lebal rew mi ñu tek ci seen loxo yebbu senef lu rew mi am ci ay bien ñu rek seen loxo ñi nga xamne ni lu baykat yi baye tek ci ay taxe lu ko me sa jaay tek ci ay taxe diko noncé rek ak FM ni ak banque mondiale nga xamne dañu no top ci ñun di nangu ci rek di ñu nax di sacc ci alali di lacc ci ñu ñak duñ xifé ñoma bu suñu doom bi amul ñu lek ñoma may wax deug dama tiaxani bari ak xif bu faray kenn kafak seen wërseuk nekku fi min fi ñun dañuy ay neew ju doole ñom ñu am doole am taxé lank teye ko deug te bol na nga bëlen juri ci doom xam la ko mëna nga leeru ko ayamul bi ko man di wor yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam da naka bo ñu wax bu ko defé ñetti fan yi gëna leer ci wéru arab bu nek muy ci digg bi ko man di wor sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kant nañ ko bo ko 31 dal man buñu leer ñepp teel teud rek teel teud dal ko organiser le conférence gram benen bis len ko rek 32 bi len ci def dal bu teud ci teud le bu nga gisse ñu xam leen jeex ramu yamal xiyam yeneu be ko wax awa yeneent bi na ramu ko ci yag mo jekki mo tara ay gaayu ba gis legi kat islam bu reuy mo ne ko diwu may ni la nga ramu jox ramu fuk wa ko tan bo moytul mu tan dom ji de ala xarfam de ah lol la bëgg ngeen jappay lu lu yeneent bi wax la ndax itam non leg leg itam ñu baab bi leg leg nu ne yawmal khiyam yeneent bi do ngay ramu yeneent bi bu ramo ba nopi dina am ñu xamne daf leen di tanale ci ndigulu yalla diw jogal nga ramu fuk mo xal ko gëna jambar ci ba mo ne ko diw dogal nga ramu fuk ak juroom diw dogal nga ramu ñaar fuk waye nak kañu ramu lo moy kan moy ku daan jëf lu baax ci adina te moy ci yalla gëreem mo kan mo la wax ni yalla gëreem gum na sa bay ak xeri ya ko ñott rek ñëttu bu rafet la waye nak bu mu tax mukk nak nga bay ndigul yalla ko yëna tax ndax dina di wax ni yalla bur bu xariñ la mbolem gañu bax ni milladun nabi ila yamina hadha ku ci ne bi nga ne baxum te yulup malakai teela togal bi do de mukki adri wax ni lo xew bi togal rek gaay li dafa mekk nga tok fofu rek ñi nan ku dem le mu nga fe ki ne ku ne le mu nga fe dawdi ki ne ku ne le mu nga fe ah en tout cas sok nga rasul ya xam mata baye kel dal waye malakai dal musa ñu mus wax ni ku ne yulup ñu teela yow do dem ci wax kenn lu xew legui nak Sidi Hadji Malik mo ngi am lu munuy titlo ci yalla ak yali kero ba muy wax waxam ju reuy ju tital ma yeb te moy nit ñi niñu bëgge nit ku bax lu bax la waye eppal bi serigne bi doon wax legui mo ci am gor gi ne len kat wa tariku awqatin li khidmati shaytihi ka abidi asnami bi ghayri miraide yow mi bayyi waxtu yalla ngir liggeel sa serigne yaaki jaamu xorom ben la de ke man mawdu man mi serigne li ma wirante amu ci mawdu bu bëggoon nokkatu kon du wax lolu bu bëggoon nokkatu ben way di wax lolu day tok gaay di ko bayal ak muy bari duggu ko ceba gi grama waye daf leen teela yene hey yeen wa jaktaw yi ma di waxal ci bayyi waxtu yalla ngir liggeel serigneum mokki jaamu xaram ben la ndax ki jaamu xaram xaram moko sa jaamu yalla yow mi itam da serigne ji mo sa jaamu yalla ah gor bi yamul fo de mu nekka ba sajiran yalqawna ghayr wa'ida li tahqir awqat wa tark adai eladi malik mu ne bo deme ci waxal bi ba'dim khalbun atahu salat ba tutu maryama neena yalla ngi ye ñooñu di len wax ne len kuy def lolu be elek sabara nga jëm mawdam na neena nak baat bu mu yalla wax ni ki tok bayyi waxtu julli yalla yi be waxtu yi tardé wala ban bañ ko julli mawdo ne wax bi yalla wax ni bu elek da ko duggu sabara war na ko ci nek waaw waaw muni lolu day wa daminu jannatin min al makri aminan wa qutrani inna za min ashaddi bala muné ki ci gëna do yaat war nak moy ki wax talib bi ne ko mala warul aljana defal ma samay digal eladi malik mo ne koko ci gina doyat war yow xamago foy jëm ngay joxe te li mo wax li ci gina yemi nak eladi malik termo bima ko waxe dama ni daf lay ji talib bi daf lay fajal say aajo yow ba nakate nga gettu gettu ne ko mala warul aljana te yow li nga lotta nga def mënu ko def mo la ko defal lolou ku am ci en kibatu raghibin bu del xadi mari lan ko ci xol manam damay bëgg ñu xamni li yaqku ni mu leen naqare ni la naqare mag ñi fi nekkon ni la naqare mag ñi fi nekkon lolu ñu ne ko ah goor gi ki kat dafa am ci yalla lo xamni ken amuko ndax borom badil la mu ne wa batilun lam yuwafiq min shari'atina faktub billahi la bin nun kalfatin mune batin kat bu deggul ak waxu yeurent bi bu yeba nga binde ko tiahan rek ndax nekatul batin ndax tudu dañu batin ilham ilham nitu yalla yi neenañu bu ñewé tudur day deppu ak la yeurent bi waxon bu wut ak la yeurent bi dañu waxon nekatul ilham waye jeyu shaytan la ndax bu fek dañ bo wonako sang ki nga xamne da fay jaamu boromam shaytan day benn ci mu feñu ko waye mom mu dal li amne lay yalla mayel won yeen tele ma sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi du ko mayat kenen lu mu ta baye xel bu ma len waxone li ñuy am ci nit ku ñew ne dal dama wirdu bi jagg rek wa dama def li bi jagg jek rek Abubakar fini wala Omar wala yonentimi mu wax ndigal bu graw mané ko non alquran nangam la diglé yonentimi kën du ko genté mu digal la outa li alquran wax waye ñaare bo démé continuer rek mu day daw bayila lolu ay luma ci am kenn mu tol ci ay nit wala ngi kenn ko jër tour di zikkar rek am lu ko feñ wax ko lu reuy mu dik mané ko non baax parce que wuté na hadith sangam ak aya sangam bayyi lolu man mi damay dekk damay dem di fi jak gis ne suma liggey ak nit ni wala ko sax mo gëna am solo liggey fa ci barwa xolal julit bu zikkar ay baax yi mu jël diko zikkar xéegay ñu ne ko li nga soxla li tax mënoko am sa yay ak sa bay ñu la neumal kër gi faw nga dumale mané ko lol du yalla du yonent même sa yay ak sa bay bu ñu nekkon yéfer l'islam moy la benim nga dulon ci bir kër gi laik la habidin da ñu jang alcorane fi map ñandu ay ak dem dedet yay ak bay tuubu ñu warama leen lañ la diggal topato leen bo mëne wax ak ñom bañu tu baxna suñu mënul suñu nangul dem tuub nga gorgolu lengalen war defal nga defalen sharia ko wax leg leg mo wax ko ay gaay mel Abubakar bat adla tuub bat adla bayam tuub du fa makka la bayam tuub Abubakar xolal njalben da'wa la Abubakar la Abubakar dug ci da'wa and ak yondi bi bi ñaar dukki ak ci da'wa islamiyya bu teggu la bay Abubakar tuub te mo yoron tan nga bayam lu ngeen bëgg kenn xamako li ngeen bëgg rek moy mbir mi nankar na ma nako say bo xel wala abdou arsul bir bi nonu sa bay sa yaay say mbokk buñ di ay yéfer islam neena wax leen l'islam nga di leen wax def lu bax ngir ñu tuub xinam la leen dëgg bi waaye nag ñu génte loo ko sa bay mu ngi dem jàkk sa yaay mu ngi dem jàkk ñu ne ko bala affaire bax nga dóor leen mu di ko am ko ma ne ko bu leen dóor seytaani la mu ne ma oustaad li ma génte ma ne ko seytaani la wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil ladina ihsana jangulo ko xana mu continue be yag mu dik mané mo wax nga deug seytane la mané ko lolo ko lolo ko wal mané man dama am luma yek sama xol ci ginaaw gi moy lu wir mané ko lan la mané topato sama yaay top sama bay mané ko boko dewe le am lu yalla ubil buntu ton nañ ko baye xel yoyu ay mbir la yo xam dana yakal ni lu bari ah kon koku ñu té borom batine bu éggé ci bëgg la té lay julli wala té la koor loolu mom dal na barki dembu dé dembu la benn xal plan dafa ñëw kër ga am nga ñom man rek lañu yox mom mu ñëw kër ga waaw muni dafa am xalé sérël bu ma bind mu ngi liggéey ci man ma diko fay légi nak wéru koor dama jot xalé bi ne ma du woor té ma zurna mune ma dama ko jox añ ngir mu liggéel ma té man nak sama diiné mayuma ma yob sama kër koor dama liggéel ma diko jox añ ci warna mëna woor mané ko légui nu ngeen muccé mune ah mané kon nafar bayyi ndem ñu jël ko kul ciow yu bari né ñun sérër bu féké suñu doom dé nga da fay liggéey di ñu dibolé bu koor ñëwé day baña koor su ko défé ñun ñoko yoral kooram gi ndax limu ñuy jox manako waaw indi nga histoire rek waye nak xamna ne du deureer yeb ndax mañu dem lolou dama ko def mana seereel bobu bayina yoon ndax bu jappé ni momitam mom ak soxna mok ak jabaram dekeeram ñoy teggel seen doom woru yalla ci mu di bam lolou lu mu ta baye xel mbokk yi tur yi ñuy sekkar nañuy bëhe be laaj ko mu leer nañ señ guan ci legi tur yu bare man damay wax ne dama def na yoonent bi dama xamone sallallahu alayhi wasallam waji bu jëlante Allah Allah di ko te kare limi mëna am ñu ko da xeyna mo da jëlewul won bo phénomène xawmu tax waye leg leg nit ñew ni man dal nangam la doon def waye lima ci fekk ki benn way la jo xamne ku bax la ndax ñu bax ak juur waji bax mais mom dañu nak benn morom mo jëk tur laaj ñu la ci lool di nga tontu inshallah ni loolu moy tur yaay Moussa mune ko way defena itke defone mu yaayu muhammad ay gen yaayu musa waye en tout cas limu na am dal mbir mu jural ne waji mbir yu bari maneko dang koy bayyi te sikatu yalla mo gel ndax alal biñ ci japp ne moy ñew alal bi xayal la ma maa ngi leen di wax benn mbir. Gis nga li ma leen di wax nii xam nga ne mesure la de dama ko def waaw yàgg na nag. Gis nga Ouya yi Moussa alal biñ ci wax yëpp xayal la. Xayal mooy luy teew nii nga di ko bii ngay bëgg ko jàpp mu ne yay dem mais du looy ñëw dëgg nga téye ko waaw na.